اب اس رکوع کے عنوان اور آیتوں کے عنوان کو دیکھیں گے. رکوع نمبر 6، اس کا عنوان ہے ماضی کے مسلمانوں سے خطاب دوئم. پچھلا رکوع نمبر 5 کے ٹاپک میں خطاب اول تھا، تو آج دوسری بار خطاب کیا جا رہا ہے. اب آیتوں کے عنوان لکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہم. آیت نمبر 47، عظمت رفتہ کو آواز دو. آسان لفظوں میں ہوگا تو گزر گئی، یعنی جو عزت تم سے اب چھن گئی اس کو پکارو. آیت 48، اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا. آیت 49 سے 50 تک، اور فرعون ڈوب گیا. اسی طرح آپ سلیش ڈال کے ایک اور بھی لکھنا چاہیں، کیونکہ اس میں دو تھیم تھے، حالات پلٹ گئے، یعنی وہ قوم جو تخت پہ تھی وہ ڈوب گئی اور پسے ہوئے لوگ بچ گئے. آیت نمبر 51 کا ٹاپک ہے کتاب کو پانے کے لیے یکسوئی. یہ آپ لوگوں کے مطلب کی بات ہے. آیت 52، ایک موقع اور مل گیا. آیت 53، کتاب ہدایت کے لیے. آیت 54، ظلم کا بدلہ ظلم. آیت 55 سے 56 تک، چھوٹا منہ بڑی بات. آیت 57، نعمتوں کی بارش. اور آیت 58 سے 59 تک، حکم الہی کو بدلنے کی سزا.